राम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 28 सितंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम सर्वाश्रम राम का स्वरूप सामान्य रूप से सब जगह एक स्वरूप से परिपूर्ण है। उस परमात्मा का ही अर्थ सब है। हमारी बार सो जीव लोग में संसार में दो दिशा एक जीव है, एक है जड़, एक चेतन, दोनों भगवान की प्रकृति है। चेतन है परा प्रकृति, वो अपरा प्रकृति। तो मेरा बोधलो भाई मनोबुद्धि अहंकार बिना प्रतिरोध अपरा ही हो। ये तो स्वयं प्रकृति में दिव्य परा जीव होता। तो चेतन एक प्रकृति है परा प्रकृति और जड़ है अपरा प्रकृति। प्रकृति होती है वो प्रकृति परमात्मा से भिन्न भी है अभिन्न भी है। अभिन्न तो इसलिए है कि प्रकृति को अलग आप बता नहीं सकते। यानी कैसे दिया भगवान प्रकृति अलग पड़ी है तो अलग बता नहीं सकते, इस वास्ते भिन्न कह नहीं सकते। और अभिन्न कह नहीं सकते, परमात्मा स्वरूप होने पर भी में परिवर्तन होता है और परमात्मा परिवर्तन नहीं होता तो एक भी नहीं कह सकते। जैसे अपना अपना स्वभाव है, सब सज्जनों का जो स्वभाव, वो स्वभाव आपके साथ है, वो भिन्न भी है अभिन्न भी है। भिन्न तो इसलिए है कि स्वभाव बदलता है, आप बदलते नहीं, आप एक रूप रहते हैं वैसे ही बदलते ही बसते आपसे अलग है। और भगवान आपका स्वरूप आप अलग ही बदल देते। आप शांत रूप है, आप क्रोध रूप है, तो क्रोध को अलग नहीं बता सकते। मैं तो ये रहा, मेरे से अलग ही क्रोध रहा, अलग बता नहीं सकते। और एक कह नहीं सकते, क्रोध में परिवर्तन होता है। प्रकृति पहले क्रोध की, सत्संग करते करते शांत प्रकृति हो गई, क्रोध नहीं रहा वैसा, तो उसमें परिवर्तन होता है। अरे आप में परिवर्तन कभी होता ही नहीं, कभी अनंत दुख बीत जा तो आप तो वैसे ही बैठे थे, आप में परिवर्तन नहीं होता। और आपकी प्रकृति में परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है, आप में परिवर्तन नहीं होता है, इस वास्ते आपसे अलग है। परंतु आपसे अलग बता नहीं सकते, अलग ही उम्मीद दी गई खम्बा जो अलग बताइए प्रकृति। तो आपके स्वरूप आपके साथ होते हुए भी आपसे अलग नहीं है, अलग नहीं है। इस वास्ते वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, अलग कर ही नहीं सकते। भूमि पृथ्वी को भी अलग नहीं कर सकते आप, भगवान का स्वरूप ही है, इस वास्ते अलग नहीं कर सकते। और एक नहीं कर सकते क्योंकि पृथ्वी में परिवर्तन होता है। यदि वो मकान बन गए, यहाँ जंगल था, हमारे देखा हुआ है, ये वृक्ष पीछे लगाए गए, आम के वृक्ष पीछे लगाए गए, यहाँ पर जंगल था, तो उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन निरंतर होता है, हर दम होता है, प्रतिक्षण होता है। अपना शरीर देख लो आप, अपने अपने शरीर में परिवर्तन होता है, सूर में परिवर्तन होता है, सूक्ष्म में परिवर्तन होता है, काल में प्रत्येक परिवर्तन होता है, और आप में परिवर्तन होता नहीं। तो आपसे अलग है, परंतु आपसे अलग नहीं आप है, आपका स्वरूप ही है। इस वास्ते आपके स्वरूप को लेकर हम कहें तो वासुदेव स्वरूप सब भगवान ही है, भगवान का ही रूप है, सब भगवान है, सब भगवान है। और अलग देखे तो ये जड़ है ना, ये आपको जोड़ दी, और इतने भिन्न है जैसे प्रकाश और अंधेरा, प्रकाश और अंधेरा। आपका स्वरूप प्रकाश स्वरूप है और ये अंधेरा स्वरूप है, तो भिन्न तो इतने भिन्न है, अभिन्न है तो ऐसे अभिन्न है कि आप इसको अलग करके बता नहीं सकते। मैं तो ये रहा, मेरा स्वभाव ये है, अलग करके अलग बता नहीं सकते। तो वास्तव में आपके साथ में एक है, और उस प्रगति का परिवर्तन ही तत्व ज्ञान है। आपको बोध होता है तो बोध आपके स्वरूप का, आपके स्वरूप इतनी दृष्टि हुई, बोध हो गया। बोध नया होता नहीं है, उस तरफ आपकी जागृति हो गई, उधर आपका ख्याल हो गया, बस आपकी प्रगति भी है, आप भी है, आपका उधर ख्याल हो गया। प्रगति भी चाहता पहले, फिर प्रगति ख्याल ना हो रहा, अपने स्वरूप तरफ ख्याल हो गया, स्वरूप तरफ ख्याल हो गया तो बोध हो गया। बोध नया पैदा नहीं हुआ है, बोध नया पैदा नहीं हुआ, बोध रूप है। इस वास्ते बोध भी आप गए, आप सबके भीतर बोध है वो। अब उधर ध्यान आपने दिया तो आपको मालूम हो गया कि ये मेरा स्वरूप ये नहीं है, मेरा स्वरूप चेतन रूप है, जिसमें सत्ता है मेरा स्वरूप, ऐसा बोध हो गया। बोध हो जाने से आप महात्मा हो गए, तत्वज्ञ हो गए, ज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी हो गए नहीं हो, थे पहले से ही, सब जितने सब केवल पहले अपने को शरीर मानते थे कि मैं शरीर हूं। अब शरीर ही मान सकते, शरीर जड़ है, आप चिन्ह में सत्ता है, और शरीर जैसे पहले बताया ना, ये अंधेरा अंधेरा। इस वास्ते आप शरीरस्थ हो भी कौन थे या न को भी न लेते थे, बिल्कुल अज्ञावस्था में आप स्वरूप शरीर रूप मानते हैं, तो भी कर्ता भोगता आत्मा नहीं है, तो भी कुछ ज्ञान आपको नहीं है। तो ज्ञान न होने पर भी शरीर सो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, न कर्ता होता है न भोगता होता है, वो है जो ही रहता है, वो है जो ही रहता है। उस तरफ आपका ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है यही अज्ञान है, और ख्याल हो गया यही ज्ञान है। तो वो ज्ञान करा दे तब आप ज्ञान हो जाता है। तो आप शरीर वैसे ही रहता, ज्ञान हो जाने से कोई शरीर में परिवर्तन होता तो लोग नहीं वैसे वैसे उतना होता, उतना उतना जो अज्ञावस्था में था उतना का उतना तोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कुछ हड़का हो गया, कुछ भारी पड़ा था मिट गया, ऐसा नहीं होता, तोलो तो फर्क ही पड़ता है। फिर वो है जो जान लिया वो तो हो गया, ये जड़ प्रकृति मैं नहीं हूँ, मैं तो सबका प्रकाशक हूँ, ये प्रकाशित होने वाली है पे। और नहीं तो नैव किंचित करो मैं थी, बोध होने पर वो कहता है किंचित नहीं करूंगी, मैं करता हूँ ही नहीं, तो करता नहीं ना भोगता ही नहीं, खत्म होता हो ही नहीं सुनता, करता भोगता माना हुआ आप गर्व तो करता भोगता नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। शरीर थोप बोलते है न करोते न लेपे दे, न करोते करता बढ़ाने से लेपे भोगता बढ़ाने से, तो आप वो केवल बोध हो जाए, बोध वो सत्संग से हो जाए। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो तो शरीर नाश होगा, इसका तो वियोग होगा, उत्पत्ति और विनाश होगा। प्रकृति का कार्य वे है जो आपके साथ में वियोग होता है, तो संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, सब प्रकृति का जितना कार्य सब संयोग और वियोग होता है, और आपके स्वरूप का संयोग भी होता है। ऐसे भी आप रहते हैं तो आपका स्वरूप वैसा ही रहता और वैसा ही है और वैसा ही रहेगा, पर बोध होते ही ये काम और क्रोध लोभ और मोह और मद और मत्सर ये सब मिट जाएंगे, परम शांति परम आनंद विलक्षण आनंद का अनुभव आपको इस शरीर के रहते ही हो जाएगा। अब इनमें केवल नगरी कमी है, आपको जो बोध नहीं हो रहा है उसमें केवल बोध के लगन की कमी है। लगन लग जाए कि मैं उन्होंने आज मुझे आज ही जाएगा, आज ही आज ही अभी अभी तो है, आप वैसे ही हैं सब कुछ हुई, परंतु लगन नहीं है इस बार से आप पकड़ते नहीं, इसी से बोध ख्याल करते नहीं, ख्याल नहीं करने से आपको वैसा अनुभव नहीं होता, ख्याल करते ही अनुभव। जैसे आदमी सोता है तो सोते हुए क्या जागृत अवस्था का अभाव होगा, अभाव नहीं होता। मैं जागृत में ख्याल नहीं, अविद्या में लीन हो गए मन बुद्धि इंद्रिया में, और जागते ही जो जो सपना आता है उस सपने में आप देखते हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया, आंख खुलते ही कुछ नहीं हुआ, सपने के पाप और पुण्य, सपने के पाप और पुण्य, आपको पाप हो गया पुण्य हो गया, और जागते ही वो पाप है वो पुण्य। इस तरह से अपचेदशी पापे व्य सर्वे व्य पाप कृत सर्व ज्ञान प्रवेद, ज्ञान की नौका से सब सुंदरी से किसी में एकदम वो बोध हो सकता है। आप जोर से अपनी इच्छा नहीं करते, केवल इच्छा है और कोई जरूरत नहीं है, और आप कोई पढ़े आप कोई नया उद्योग करे जरूरत नहीं है, केवल इच्छा केवल जरूरी बोध हो जाएगा सबको, सब जीवन बोध हो जाए, सभी सब जीवन होते सब तत्व हो जाए। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो सुनने के अनुरूप आपकी जागृति हो जाए तो निर्लेप हो जाए, आप शुरू से सिद्धि हो जाएगी। केवल माना हुआ कर्ता भोगता है, कर्ता भोगता है नहीं। इस वास्ते कर्ता भोगता को मिटाना है, ये मिटाना नहीं है, किंतु इसको अपने स्वीकार कर करना है। कर्ता भोगता बना इतनी सूक्ष्म बात है, सरल बात है। अरे केवल इच्छा ये बोध हमारे हो जाए, रोते बैठते उठते जागते हर दम ये नहीं चले बोध कैसे हो, बोध कैसे हो जाएगा। वो तो आपकी चीज है, मनुष्य मात्र के। हिंदुओं में एक विशेष जागृति है, ऐसी मैंने पुस्तकों में नहीं, ईसाइयों की पुस्तकों में नहीं है, अंग्रेज बाइबल में नहीं है, ये चीज है नहीं हमारे शास्त्र में है। गीता छोटी सी ग्रंथ है, खूब बोला है एकदम साफ। अब आप केवल इच्छा नहीं करते, उसकी प्राप्ति के लगन नहीं है, लगन हो तो परिवर्तन हो गया। इतने भाई है, इतनी बहना है, अब इनमें जिंदगी का लगन की है, लगन की है, उनके फर्क पड़ा है। अभी कहा नहीं जा सकता, परंतु वे बोध हो गया उनको अपने से, ऐसे सत्संग में है ऐसे। अब आप ऐसे ही अब बहुत जल्दी बन सकते हैं, बहुत जल्दी महात्मा हो सकते हैं, जीवनभूत हो सकते हैं, तत्व के हो सकते हैं, भगवान के प्रेमी हो सकते हैं, ऊंची से ऊंची अवस्था वाले आप हो सकते हो। क्योंकि आपकी अवस्था वो है, वो कोई नई पैदा करी नहीं है, आप में है वो चीज है। केवल इच्छा मेरे को तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना, मेरे जीने की जरूरत नहीं है, कोई पद की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत उसकी है, हो जाएगा। इच्छा आनंद ही होनी चाहिए, आनंद, और बहुत जल्दी हो सकता है, बहुत जल्दी, बहुत सुगमता से। ऐसी बात है, आप थोड़ी कृपा करो, आपका कोई घाटा नहीं होगा, आपका कोई नुकसान किंचित मात्र नहीं होगा, लाभ बड़ा भारी होगा, जरूर होगा। ऐसी बात है, अब वापस जाओ ही नहीं, उनके से करो ही नहीं, अब क्या करें। आश्चर्य आता है, सबके लिए बड़ी शुभम बात है, बहुत सरल बात, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सबके सब जितने सुनने वाले भाई और बहन, छोटा और बड़ा, बालक और जवान और बूढ़ा, सबको बोध हो सकता है, सबको बोध हो सकता है, क्योंकि आपको बोध आपका स्वरूप है, अपना स्वरूप का बोध हो जाए। स्वरूप आपका है चिन्मय सत्ता, ये आपका स्वरूप है, शरीर आपका स्वरूप नहीं है, शरीर तो जन्म जो के छोटा सा था, आज इतना बड़ा हो गया, ये तो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, इतना बदलने का ही स्वरूप है। जैसे गंगा जी का जल एक दिन रहता ही नहीं, बहता है, हरदम बहता है, हरदम बहता है, जो हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, अपना प्रकृति है, हरदम बदलती है। आप है जो गयु रहते हैं, शरीर तो भी कौन थे, न करो थे न लिपे थे, आप है जैसे शरीर में थे तो होता हुआ भी आप है जैसे, केवल उधर ख्याल करना, इतनी सी बात है। अरे केवल इच्छा मन में धारणा कर, इसको प्राप्त करना, इसके बिना रह नहीं सकता मैं तो। कोई भोजन छोड़ना नहीं, कोई जल छोड़ना नहीं, कोई कपड़े छोड़ना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, कोई कुछ परिवर्तन नहीं है, केवल भाव की तरफ ध्यान देना। आपके स्वरूप स्वयं के शब्द सावर का आपका स्वरूप है, इतनी शुभ बात है। फिर सत्संग करते हो बहुत संस्कार सब है, सत्संग है असर पड़ता है, वो असंग से आप बिल्कुल निर्मल है, बड़े हो सकते हो एकदम एकदम बहुत दोष होता है सबको, क्योंकि हमने देखा है आप हमारे सामने जो सत्संग करने वाले हैं उनमें देखा है, हमें देखा है फर्क पड़ गया और आश्चर्य करते, वो सबको हो सकता है, सबका अधिकार है आपके संस्कार से। आपको बहुत जल्दी हो सकता है, अब ईसाई होगा तो जल्दी नहीं होगा, बुढ़ो करा तो बुढ़ो को और भी दूर दूर, उनके ग्रंथ कुरान में, कुरान नहीं कुरान, कुरान नहीं कुरान, कुरान भाषा हम समझते नहीं कि क्या अर्थ होता है, हम जान नहीं, उनका हिंदी अनुवाद पूरा सुना है, पूरा पूरा मैं सुना, उसे ये करो है जो हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू है सबका घर है, हिंदू हो ईसाई हो सबको मार दो, उन्होंने लिखा मार दो, इस वर्ष मुसलमान कहते हैं हिंदू को मार दो, ईसाई को मार दो, हम मुसलमान, हम मुसलमान ही रह जाएंगे, इस वास्ते उन्होंने ऐसी एक संस्था खोली है कि बस पशु को बांध, कुरान में लिखा काफिर काफिर को बांध, जो काफिर उसको बांध, उन शिक्षा को लेकर ये काम करते हैं। कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई बिगाड़ नहीं किया, कुछ भी क्या करें, यह मुसलमान नहीं है मत, मुसलमान बना दो मत, और कुरान बयान सा काम करते हैं। लूट कर लाया हुआ जो लूट लिया है, धन लूट कर लिया है, लूट लिया है, वो चीज बहुत पवित्र है, वो लेनी चाहिए अपने को लेनी, मोल भी है सुखान लेनी अपने लेनी बढ़ लो, बहुत पवित्र चीज है, बहुत पवित्र। अब ऐसी धर्म ग्रंथ मिलेगी, मैंने ये सुना है, मैं सुनी बात, तो अब उनको तत्व ज्ञान होना बहुत कठिन है, मैं सुने ही कौन, मैं सुने ही कौन है, अब आप इतना है हमारे एक भी नहीं है, ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, वैश्य मिलेंगे, सूद्र मिलेंगे, अंतर भी मिलेंगे, पर मुसलमान एक भी नहीं, वो वही बात मानते हैं कि कौनों को मारता, तो उनको ज्ञान ना करने कठिन है, हमारे लिए बहुत सुगम है, बहुत काम हमारा बना हुआ है, बहुत काम है, केवल के जो धन सब ये बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।